دای په دغه خپل دا به وی چې الله مش تاسو ګیره یو ورځ دا تراله چې الله تبارک وتعالى د دې صورتو نه مسو هغه دیوال کې دې دروازه لا ګولې پایې به احمد رفقا نور بس دې په هغه طرف ته هغه نه کان مدي طرف ته یو ورځ دا نه کان خلک څار پاسه ته تعلق نشته شو شغب کلی کې نشته خاموشي ده شهر خاموشان ته نه جوړ شوی لکه قبرستان چې څنګه دای هه عام دي چې دای خو بلوي غوبل کو درز درزي دا څنګه چل دی جنګ سنشت خیر څه طریقې سره دروازه کو راو کړی دا چې تلی دي مخ کې دی لی دی لی نو سبا شادوګان او شادوګان دي جوړ شي چې کوم ځوانان او غل نه شادوګان جوړ شو خو نه شادوګان جوړ شو چې کوم پکې باباګان نه خون زیرات جوړ شي چې دا سره نه وی کتل وته د ستر په نه په پیجن دی چې دا فلان دی دا فلان دی خبره ور سره کوره ورته وی کور تاسو مونږ دې نه منه کوله په تاسو نه منه کېده سمره مهنت کړو په تاسو باندې اثر به داسې وکړو په خپل جبا کې به داوی چې او تا مهنت وکړو بس بیا خو څه کېده نه درې ورځې په دغه حالت باندې دی وو خپل سکل دغه نه کول او درې ورځې پس بیا دوی ختم شوي دي د مسخ چې کم قوم مسخ شي دا غي کور یاد ساته نسل نه پاتې کیږي دا سړي شادوګان شینتيران دا مستقل مخلوق دی او دغه چې کوم کنه دوی نه دغه مسخ نه دا شکلونه بدل شي دا هو دا غي حالت مسخ درې قسم راځي یو مسخ کې یو شی حقیقت بدل شي یو شی نه بل شی جوړ شي یا دې یو شی صورت بدل شي لکه انسان نه دلته بندر او خنزیر جوړ شي او درېم نمبر مسخ هغه په اعتبار د صفت سره صفت سره دای چې دا نور مخلوق هغه عادت اخلاق دي ترشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما د امت قرب قیامت دوی نه به شادوګان خنزیران جوړيږي نو بعضي علما خداوی مفسرین لیکي چې یقینا دا چې به وي دای په شراب او کباب کې مس ناس کې دشوي چې سهار شې ته نه به خنزیران جوړ شي ته نه به شادوګان جوړ شي بازوی چې مراد دلته مسخ سوری نه دی مسخ مانوی دی صفات په کې د خنزیران راشي او صفات په شادوګان راشي په شادو کې صفت څه دی نقال د نقال نقل کوي بل دبل نه نقل کوي نن تاسو ګره خپل ځان کې چې مونږ او تاسو کې د نقل ماده سمره ده سب بلا چې مونږ وینو بس داګه نقل کوو کنه کوو د شادوګان او خپلونه مونږ کې او د خنزیر خو یې سره بے غیرتو دلتو دی تم تاسو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم علامات د قیامت خولی دي که مسیح مانوی ته نه مراد شي نو واضح خبره ده چې دلته مسیح مانوی شته بعض کسانو کې دغه صفات چې کوم صفت د چا دی د دې شادوګانو دی یا کوم صفات د خنزیرانو دی یا صفات په دوی کې راغلی دي اور یا بنی دې قیامت تا مسخ سوری راشی دے قسم حدیث کی راضی فاتش و دا خبر آج انسان دے دا سی ہو ددنہ انسان جوڑ شوئے دے دار انتا اس تا معلوم دے دا سا انسان و دا بلاغانی دا بس افاد بیانی سو زناور تیر شوئے دے دے کو عرصے چی ہوئی گوئی گا زناور دے اگوئی چی دا انسان اول کی شادو گئو دا سی تینا لکائی پری ہوتا دا سی تینا دوز دا گئو بشادو گئو دا دار ہوتا ان کو شادوگان نہیں ہو آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ را لا اور سلسلہ دے انسانان اللہ دا رضی نے جوڑا کرے دا دار و نار سے جوئی حقوی ترقی کرے دا علیکہ ترقی ہو کلا دا شادو نے انسان جوڑ سن کر چرت تنظلم را گلے چلے انسان دا شادو جوڑا شیش دے چرتا دا غلط نظری والا دی دا ارتقا ارتقا چے گوئی خدا دی اسلام نے دی خبر دیتا ارتقا ہوئی دې نه د انسانان جوړي الله تبارک وتعالى د انسانانو ابتدا چې کوم ترتیب سره تاسو اوریدو او مخکې راځي هغه حضرت آدم علیه السلام او په دې ترتیب دا مسله شروع ده دوی وینا داسې انسان پاسر کې بندر او بیا دین الله کای پریو ته بیا لاس داسې شو ترقی په کې رااله دغه یو کې ترقی رااله دا چې کوم دار دی دارو مانا دارن یری دی دا مسله شو چې دغه کسان تاسو سماوي چې کوم مسخ شوی دي نه هغه پاتې کیږي نه اگر گر ختمی گی دا مسخ قوم سلسلہ اللہ تبارک و تعالی مخی چلینا دا غیب و بارک اللہ بیا یو فیصلہ کری چھ گر دا فکار میں کو دا رسد پارو شی چھ پا دغا زمانہ کی کم خلق موجود دی دا غیب پار دا عبرت شی دا طول کارنا چھ کی گی دا دید پارا کچھ انسان سوچو کی دا دین عبرت و آخلی چې وای دا کار الله تبارک وتعالى د انسان سره ولي وکړ پرون تاسو ویلي و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله وی زما خو څه نقصان دی نه کولی شي نه بوتي که نقصان کوي خو خپل ځان کوي کنه چې مخکې قومونو داسې یو عمل کړی د هغې د وجې نه هغوی په نقصان کې راغلي نو رسو قومونو له پکار دي چې د هغې نه عبرت واخلي الله وی دا مې ستاسو د عبرت دپاره دا کارونه کړي دي چې تاسو د دې نه عبرت واخلئ دې لومبی آیات کې اوس په سوچ کړه په دې کې ان الذین آمنوا لومبی جمله ده والذین هادوا دا دویم قوم والنصارى دا دریم قوم والصابئین او دا څلورم قوم یهودیان خو معلوم دي چې دا کوم قوم دي دا معلوم دي اسرائیل ورته وي عیسایان معلوم قوم دي دا حضرت عیسی علیہ السلام تابعدار چې کوم صابئین درې مې اورل دا داسو د دې په اړه کې اختلاف وو چې شته قدر تنه بیانو خدای ګڼو مسلکونو نه یو شی جوړ کړو خلته مزارع جوړ کړو ځان له هغه نظریه قائم کړو الله تبارک وتعالى د وجود دی قائل یقرون بالله تعالی قداد سے دا الله تبارک وتعالى وجود هم دی بنل اور دارنګ دی سکول یقرون الزبور حضرت داؤد علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى کوم کتاب ور کړو هغه وسلو اور دارنګ و یعبدون الملائکه دا ملائکو بندگی کوله ملائکو ته خدایان وی دا غی بندگی به کوله ویصلون الی الکعبه کعبه طرف ته به مسکون دا سلور صفات سید یو ځای نه راغستو سید بل ځای نه راغستو ځان لای او نظریه جوړ کړو کافر خو خدام دا چې تابع د دین سماویو بت پرست په شانو خالص مخلص ځکه تاسو سمې دا الله وجود یې منلو زبور به رسلو هم منزون هم کول خو بندگی به د چا کوله د ملائکو کوله دي تاسو صابئین دلوي بعد کسان وی دا د ستورو عبادت کوون کیو سو کوئی دی یهودیانو نے اوڑا لگا اری او چیشو کو دادریو جماعتنو بیانن کئی خور سر دا مومنانو انکر تاس دو وقتی ما ہوئے چی دلتا اللہ تبارک و تعالی دے انسان دا کامیابی جی کم اعلان کئی ندی تخصیص دے او قوم سر نشتا دے اوڑا لے سر ندی تخصیص نشتا کم قوم کم ڈلا کم جماعت چی اگئی دا سے نظریات چوچی لکا مخ کی جرا روان دی دنیا ہم کامیاب اور آخرت کی بہن دے کامیاب ان الذين امنوا فتحقيق سره هغه کسان چې ایمان دوی وروړي چې کوم کسان مؤمنان دي د دین سوق مراد دي ان الذين امنوا بشکا کسان چې هغه ایمان وروړي په حضرت عیسی علیه السلام په حضرت عیسی علیه السلام دی ایمان وروړي والذین هادوا هغه کسان چې يهوديان دي والنصارى هغه کسان چې هغه عیسایان دي نسوارا دانتا ہوئی ایمانی پی صلی اللہ علیہ وسلم باندے رسدے بیا نظریہ بدل کری وصوابئین دغا عبادت کون کی دستورو یا عبادت کون کی دا ملائکو من آمن آغا سوک چی ایمان روڑی دا دے صدور وارو جماعتنونا باللہ پا اللہ باندے پا رسول اللہ باندے جسمر ایمانیات دی پا دے طول ایمان روڑی نو اند اللذین آمنون مراد مومنان دے چاشو چې په حضرت عیسی علیه السلام ایمان وروړي نو رسته منامنه نو څوک مراد شو او کسان چې د دین ایمان وروړي په پیغمبر علیه السلام او په الله باندې خپل پیغمبر باندې هم ایمان او نبی علیه السلام باندې ایمان وروړلو دا چې کسانو د پاره الله تبارک وتعالى دبل ضرور کوي یا ان الذين امنوا مراد هغه کسان چې هغه په حضرت موسی علیه السلام او بیا دا غي نو رسته په حضرت عیسی علیه السلام ایمان وروړي ټول جماعتونه ته مراد شو او بیا من امن بالله چې دای کله ایمان وروړي په الله باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس لټوي یا ان الذين امنوا مراد منافقان دي دا کوم شی سیوا ده چې دینه مراد کړه منافقان دي ان الذين امنوا باللسان کوم کسانو په شبه باندې چې ایمان وروړي دي اقرار یې کړی دي دون القلب دا ایمان یې زړه نه نیوي صرف په خپل باندې لکه من الناس مې یقول امننا بالله ابتداء کې دي شو دا دینه مراد منافقان شو دا تفسیر خدای ان الذين امنوا پتاي سره هغه کسان چې هغه ایمان وروړي د خسر فجبه باندې د زړه نه ایمان نه وروړي یو والذین هادو اور هغه کسان چې هغه يهوديان دي هادو په معنا د تابو یعنی هغه کسان چې دې توبه استداد د عبادت د سینا الذين هادو ان هدنا الیک د دین دي چې خدای مونږ تا ته توبه استرا نو يهود معنا توبه گار خلک والذین هادو هغه کسان چې هغه يهوديان دي یعنی توبه استرا د عبادت د سینا یا هادو په معنا دي چا سره دي یا توحدون وی لیکي کی حرکت تا ایوم په عبادت کې حرکت کو وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هغه تورات ورکو غر کې داسې حرکت راغله مونږ په خوشبودا دوی متوجینا ولنا سوارا درم جماعت کی سایان دي وصابین سلورم جماعت چې ستاره پرست دي دستور عبادت کوون کی یاد ملائکو عبادت کوون کی سلور ولی من آمن منهم چا چې ایمان راوړو د سلور واړو ډلونه په چا باندې ایمان راوړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او پرز د اخر ابتدا کی وحدانیت مسئلہ چې وحدانیت باندې سو کی د دې یقین وی او آخری سو د قیامت مس کې ټول را لای یاران ده نو دا سو نشي ویلې چې بس سو الله مني او قیامت مني او جنت ته ځي که پیغمبر نه مني نه دي مني کال یانا دي چې وی وی نه خان دې د پاره پدې کې گنجائش نشته وعمل صالحا اور نیک کارونه کوي فلهم ندی کا سامنا پارا اجرهم حغا ثوابنا عوضنا دا اعمال دا دوی دی عند ربهم پلیز دا رب دی دی جلالشی دی تبا اللہ تبارک و تعالی اجرنا اور کئی ولا خوفا علیہم نبا سیرائی پا دوی باندے پا دنیا کی ولا هم یحزنون نبا دی غمجنی پا آخرت کی عام اعلان شد ہر سوچ چلے چلے چاہ نظریت آتی صحیح دوڑا شد اعمال صالحہ اکلو گو دا ہر سوچ چلے دای سړی د پاره مزیدی نه دنیا کې بسوی د باندې سیرې وی او نه په آخرت کې دې سګم جن وی د سر په سیږي دا هم یې سکه عام قانون ذکر شه تاسو ته مې مخ کې چې دا کومه سری مهرونه لګې دي دي دا د خاص قانونو د پاره نو خو چې څوک دغه سي اعمال کوي دا مهر به تلګي اور دلته به عام اعلان شي چې څوک دا اعمال کوي اگر پر دا ثوابونه دي بیا د بنو اسرائیل انعامات وایذا خزنا یاد کاو ثواب اس نمون میثاقکم وعد محکما استاسنا په تورات کې چې تاسو به عمل کوئ په دې تورات باندې انت عملو بما فی التورات دا وعده ته غوښته چې کوم احکام په تورات کې دي په هغه باندې تاسو عمل کوئ یا چې کله دا کتاب دوی دراخو او ورته مخې ته کوئی موسی علیہ السلام ورسوي نه نه دا احکام وګرځي ورفعنا فوقکم الله اکبر ته موږ تاسو د پاسه اتور کوهیدور کوهیدور مې تاسو سره د پاسه چې یو طرف ته کوهی تور راغی سه یا تور نو مراد مطلق غر اری اوچی دا غر پیرال دا سر پاسه تور او ورطا حکم کئی قلنا لهم منگوی توی تا خضو واق لیتا سما حق قانون او کتاب آتینا کم چی درکوی منتا سرا بی قوت ان پا قوت دا عمل سرا پا مضبوطی آسرا بی قوت ان پا قوت دا عمل سرا وائخ لے فکر یاد ساتے مضبوط کلا کیونی سے بس بود اور تاسو ولې درس تدریس کوئ ما د هغه احکام فيه چې دی په دې تورات کې لعلکم تتقون شاید چې تاسو شه دې لپاره چې تاسو ځان بچ کې د اور نه په دې احکام سره دې احکام سره ایمانیات سره د اور نه تاسو ځان بچ کې دا ول اور ته دې کې جبر راغې زور راغې په تاسو ما تفسیر وکړه چې دا زور کوم وخت راغلی دی دا مؤمنانو ایمان اورل نه مخکې زور نشته هغه ځان لمس ثم تولیتم من بعد ذلك یا شاکر تاسو پس د دینه د احکام او د کډې نام پر باندې تاسو غاری در نه لری کو اور بیا چې کنه تاسو شاکړه محمد واړو فلولا فضل الله علیکم کنه وه مهربانی د الله تعالی په تاسو باندې ورحمته اور دارنګ رحمتونه د الله په تاسو باندې کدا الله فضل په تاسو نه وي او مهربانه او رحمتونه نه وي لکنتم من الخاسرین خامخا وای به تاسو د چانا من الخاسرین د خساره اوچتون گنا جانن او مالن دوالا ستاسو جانی تاوان بخمو ستاسو مالی تاوان بخمو لکنتم وای بتاسو من الخاسرین د تاوانیانو نا تاوان کون گنا جانی تو تاوان بخم ستاسو مالی تاوان بخم ستاسو دا خو مسئلہ دا چاشوا چه دی تا کتاب راغے او دی حق کتاب نبیاء یو قابل خامن لیوار دا حضرت داود علیہ السلام دا قوم می در تا احوال بیان پر جانے دی ولقد علمتم واللہ اللہ تبارک و تعالی قسم کل جتاسو خامخا عالمان یعنی پوی ایتاسو اللذین دا حق کسانونا اعتدو چاگئی زیادے کو منتم ستاسونا فی سبتی پتازین دا چاکی دا خالی رزی کی دا د خالد رد تعظیم کې هغه زیاتې کو د حد نبار او تل اختارونه به پکې کول څنګه کارونه به کول دا سمې جادونه پټي مټي به دي مه پرس کې خو دي او یا غیرابونه کندې خوښونه ورته کنسل حرام دی هی دي فقلنا لهم کله چې دین سمې د لمغه وې دوی تا په شپه دی داوود علیہ السلام داوود علیہ السلام دوی ته خیرې کولې چې ظالمانو ته باقی ګې او بیا مرته کوونو شاید تاسو قرادتن شادوگان خاصی این ذلیل حکم بازداو چه تاسو کوونو شاید ایتا مرد تاجیز ہوئی تاسو شادوگان شاید فجعلناها اللہ وی اگرزو منگا دا سزا دے خلقو و قوت دے خلقو دا سزا چه مخکرانا نکارن دا عبرت لے ما بین ایدائیها دا خلقو دا پارا چه حاضرو پا دا زمانا گے وما خلقها او دا خلقو دا پارا چه غائبو چکم حاضر بین ایدی ها چکم مخدو حاضر وما خلف ها چکم غائب دی اور اس دراتون کی دی دا غطول دا پارا اللہ ہوئی دا ما عبرتو کرزو اولی چه خبری کی فلانی قوم سرداز چلو سهولی وشن وموعدتن اور دارنگی دا وعز دی المتقین دا پار دا متقیانو متقیانو خلق دا پارا مستقل وعز شد اور دارنگی عبرت دا خلق دا پارا شد چه سکر دا زمانه کیو یا دا دی زمانی نرس کرا دی پا جبا باندی او دزلنی ایمان ندروڑ منافقان والذین اور هغه کسان حادو چې هغه يهوديان دي او نصارى او عیسایان او صابین اور هغه کسان چې د ستور عبادت کوونکي دي من امن منهم هغه څوک چې ایمان راوړي د دینه بالله په الله باندې او یوم الاخره پر ظاهر او عمل صالحا مال صالحو کی په الله ایمان راوړي په قیامت ایمان راوړي نست ګره په ټول راغه فلهم اجرهم د دې خلکو لپاره ثوابونه د دوی دي عند ربهم پنځ درب د دې دا ثوابونه ثابت دي پنځ درب الله به ولا خوف عليهم نبصير اي بدیوانی دنیا کې ولا هم يحزنون نبدی هم دی په آخرت کې وایذا خزنا یاد کا او چې واغستم میثاقکم وعد محکم استاسنا يهوديان تو وي په دې خبره باندې ان تعملوا بما في التوراۃ چې تاسو عمل کوئ په احکام چې کوم په تورات کې دي دی داګه نه مخړو ورفعنا فوقکم اور دارنګ پورته کوم د پاسره سرونو تاسو او پورې او فردغونو نه یا کو دي تو او دامی اوی دیتا خضو واخلی تاسو ما حق شیع تینا کم چی تاسو لیدر کهو که قوت ان که قوت دا عمل سرا پا اتحاد سرا پورا پا کوشش او صداقت سرا وزکرو اور دارنگی تاسو قلو لی حق احکام فیه جدی پدی کلا علکم دید پارا تد تکون چی تاسو زان بچ گئی دو اور او دی جہنم نا دا کارو پای تاسو دا قبول کهو کنی قبل وی نبیا بخام خاص تاسو رسوائی رازی تاسو بزغر کم یو روایت کی راضی دا پاس نه په غرو اور دارنګي شاتر دوی سمندرو دا تروی وګو او بل طرف ته اور وی دی ټول ته وګوره خدا یو روایت کی راضی عام خدا غره قران نه معلوم لري کله پاس په غرو ثم تولیتم بیا تاسو ګرځې ده واپس من بعد ذالک پس دی لوی انعام نا بیا مو واپس شو فلولا فضل الله کنه فضل الله تعالی علیکم پتا سو باندې و رحمته او رحمت دا الله په دې خبره چې تاسو له مهلت ترکو مهلت لکنتم خامخواه بتاسو من الخاسرین دا خسارا کون کنا هم جانی خسارا کی بوئے هم مالی خسارا کی بوئے ولقد علمتم اللذین اور خامخواه معلوم دیتا اس تحاق کسان اچکم خسارا کی اعتدو منکم چه غی تجاوز کرو دا حد تیرشیو فسبب دا کولو دا خکار سرا منکم ستاسونا فی سخت پرز دا خالی خدا حکم دا غی دا پارو زمون دا پارا خالی کی پابندی نشتا فقلنا لهم نمونکو دوی تا په واسطه د حضرت داوود علیه السلام کونو شه تاسو قردتن شادوگان خاصین ذریلا فجعلناها نو اوګرځو مونږ دا سزا د دې خلکو نکالن عبرت لما بین یده ها د پار د حاضرینو چې کوم کسان دغه وخت حاضر وو و ما خلفها او د پار د غایبینو چې کوم حاضر دي هغه د پاره م عبرت چې کوم غایب دي یا لما بین ایدیها پا دغا وقتی جکم کسان و ما خلفها و رسط دین سوکم کی رازی و موعظتن اور دارنگی دامی وعظو کرزو للمتقین دا متقیانو دا پارا تر قیامت و تر قیامت پوری بے پا قرآن کی لولی و اذ قال موسیٰ لقومه ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بك اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. پدی آیتوں کی بیان دی اوی واقعی دی دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پدی قوم کی یو کسو حبق پر ڈیر زیاد مالدار ہو پدی صاحب اولاد نو ددا اولاد نو ددی اور وارو اغا نہایت فقیر ہو دے پلا داترے نہایت مالدار دے وارے نہایت فقیر دے بے مال دے وارثان کی صرف عمدت وراثت ملاوے دم و خصوطنا دے انتظار تو دے خبری چ دے کل مرشی دا مال بتے زب وراثت خریوسم او زما دنیوی حالات دا بدل شی دیر انتظار ہو تو واقعتا اللہ تبارک و تعالیٰ اگدوال ورک زندگی و تسیوا یو زلی دغر واری دا دیترو دا وجلو دا پارا یو منصوبہ جوڑک لا یو زینہ تاجران راغلی دیترو تیبی فلانی دیتا تاجران سوداگر راغلی دی زچلاش والتا بسوداو کو مال دا تجارت بداغی نواخلو گٹ اب پاگی کیوں کو تری دان سر بوتلے دے گئی اوزے کے داترو اجلے دے او دگے تنزدی اوکلے ہو اگی تخبل دروازے لگے دلی بھی چما خام باغی دروازے بندو لے آگ دروازے تنزدی دامن برزول دے پدی خیال باندھے چباب دارو کم چما دے زما داتر دے خلق کو اجر دے دا غی مشران و بہم دیت را حاصل شی او دد دا میراد بہم را تپات شی زندگی با زما بدلی مالداری برا شی پدی بنیاد باندے دا دا اخبر ترزان سربوت لو مڑے کو آل تیو گرزو واپس را گے زما ترس شو زما ترس شو کلچ سہر شو آغا کسانو دروازہ کو لو پڑا دا خبر کلی ال تمڑے پرو تو آگئی زر دروازہ بند کلا یارال دی مڑی سے کودرے دل یا غسو دا گران چکم بہر نراغلیو آگئی رال دا کلیوالا رال دے پا منڈا منڈا لار دا کسانو باندے دعوی اکلا چھ زمارا ترہتا سو جلے دے واویلا شورو کلا و پسر باندے خاری نولی چھ ہے زمارا ترہتا سو مڑگا اگئی ورتا ہم دغا یو زاری کئی چمنگ دینا خبر نہیں دا دروازہ دکلی دشبے بندی دا دینا حصو بہر نرازی او سہر چھ دروازہ کو لوچا دا منے پروتو من دینا دے وجلے دغا قاتل حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام پا خدمت کی عرض کئی چھ زما دا اترہ دی کسانو وجلے دے اور ددی کسان ندی ددو حق خون بہا واغس دیشی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا غیر عالم چھ من ہر قسم تاست تسلی کو من دا سڑے نہ دے وجلے البتہ تتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نو دعاو گواڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستا کو واسطا دا قاتل من تو خی ہر سوچی بھی بس دا مسئلہ بحل شی دا دوارو طرفنو جگڑ با نقائم کی گی دے کی با جگڑ نرازی جی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئے چی دا طریقہ دے دی اختیار کی او غواد علالہ کی او دا حقیق واسطہ باندے با دا مڑے جو اندیشی دا معلوم خبرہ دا چی ڈاریک دغا سی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دغا قاتل نم دی تا بیانو لیشا قاتل نم اور تقولشا اللہ بوئیل اس لانے قاتل لے لیکن حقا خبرہ تمرا ددئی ذہن تب نکو زیدہ چون چراب ہے گول زکا ددئی حالات دمخ کے نرا روان دی چی دغسی دی نو اللہ تبارک و تعالی دوئی تا ہم دا حق مڑی کو آسے دا قاتل خی چی ددئی ذہن کے دا خبر اخی یقین سرکینی چی دے چاو جلے دے دتا اللہ جون ورکی او دیکھ پل قاتل خی او دغا دو چی پدے موقع باندے د مقتول شهادت یو تند دی خو دې د عالم غیب نو واپس شوی دی مرګ په دې او زړه غلې دی دې کې د دروغ احتمال نه جوړیږي خبره د دې یقیني او رښتینی ده دا خبره به دوی اومني موسی علیه السلام ورته وی چې او غلاله کې الله ما ته داسې حکم کړی دی او دا غي د بدن وقته دی مړی سره ولګوي مړې به الله تبارک وتعالى ژوند دی کې او تاسو ته خپل قاتل وخی دا خبره په ټوک واړو لا چې مونږه تاسو دیو خبرې کو او موسی علیه السلام تداوی چې تاسو غواله لکه نو دا په د مړی سمون اسبت ته سالا قضا چې مونږ ته دا حکم کړي وصله کدا دا الله تبارک وتعالى حکم دی او دا الله تبارک وتعالى حکم کې څوک حجتونه نه پیدا کړي باغی کې څوک خپل خیال نزغلې خپل عقل نزغلې خدای خو نفس الامر کې دا کار کوونه ځکه چې دغه مدعی په خپل قاتل دی ناغه خدا خبره خو کوله نه نو کله به یو خبره کوله کله به بل خبره کوله چې کله موسی علیه السلام دوی ته دا خبره بیا وکړه او د دې ذهن کې دا کېناستا چې دا حکم خدا الله دې طرف نه دی او دا غوا په لادي دلی نبی دا وایي چې دې غوا کې بس عجیب او غریب آثار وي سناشنا کیفیت والا به وي دا بګری دا سي عام نه وي نو کوم ته د دې لغون ته تحقیق وکړي شي دا راته وویل شي چې د دې عمر به څنګه وي د دې رنگ به څنګه وي آیا دا بکور کی چا ساتلی وي کارونه به کوي او کدا به په ځنګلو کې سریدون کی وي مختلف قسم تپوسونه دوی وکړي حدیث شریف کې راځي د یاسې په ځان باندې سختو دا خبره سختوله که په دغه موقع باندې دوی هر قسم غوا لاله کړې وي اور دغه معامله به الله خی په وړاندې ښکار کړې وه خو دوی پکې کسی جوړې کړې د الله تبارک وتعالى د طرف نه هم سختي راغله مخکې ته یو بزرګ سړی دی چې د هغه یو زوی نهایت خادم د خپل مور او پلار و د پلار په زندګۍ کې هغه چېرې د پلار نافرمانی نه کوله سخت خادم و تر دې پوری چې یو موقع داسې راله چې یو شی د ده نه چا په ډېرو پیسو باندې اخېستو پلار د ده دو نو هغه ورته وویل چې بهی زه ګورم چا بیانې خو زما د پلار څخه دي دې چې کور ته راغلو پلار یې دو واپس لاړ هغه کس ته وایي ګو چې دا ته ماله کوم شی راکوي یا زمانه اخلي دا سودمن او فایده مند دی خو زما پلار د دې زه هغه پاسولې نشم چې زه صرف د دې دنیا د حصول لپاره پاسوم دغه کس ورته وایي زمانه دینه سیوا واخله خو پلار پاسو یا دغه شی چې ستانه په ډېرو پیسو اخلم یا زه د ته دا لال ملغلره په کم قیمت درکوم داسې روایات دوه دي چې دې لاړ وې نه کنه درېم څلورم ځل باندې چې لاړ د یو لاکھ روپۍ یو لاکھ روپو شی دېرشو زرو لی راوست چې په دې درله دا درکوم دا ټوله ستا منافع ده خو پلار پاسو هغه دې خبرې ته تیار نو آخر کې ورته قطع انداز نشي کېدی زه د دې لپاره خپل پلار نشم پاسولی چې زه د هغه نه چا بیانې والم هغه عبادت کړی دی دې موقع باندې د دې او څه داسې ضرورت دی چې زه هغه پاسم نه پاسو دا ډېره منافع ده هغه د لاس نه په دې موقع باندې لاړه بیا دې وفات شو اور د دې مور پاتې شو د دې معصوم د دې الک اور دغسې یو د غوا بچی پاتې شو هغه پلار ځنګل کې پرې شو وراثت کې دوی ته پاتې وه دلته الله تبارک وتعالى چې دوی ته کوم عمر بیانوي د غوا رنگونه بیانوي دا ټول هماغه دي نقل داغي دوی ته کیږي هغه غوا ځنګل کې سرېدله دوی چې کله دغه مسله حل شوه چې موږ داسې غوا خو اخلو ګرځېدل هغه غوا ما سوا د دک کالک نه بل چا څه کوونه مور ورته ویل شه دغه غوا دستا پلار دې پرېښي اوس په غټې رایې وله سورېږه دې ما آواز داسې وکړه طریقه یې ورته وښوله هغه غوا خیر راوسته زه لنډه خبره کوم دا کسان دغسې راغلل غوا پسې ګرځېدل دغه مور یو ځل بچي ته وایي چې دا غوا خرڅه کا ضروریات به دې پرې پوره شي هغه هم یو لوی حدیث دی خیر دبه وایي زه دا غوا په چا خرڅوم هغې به اغستا وایي زه به مور سره یو ځل بیا په دې کې مشوره کوم دې ډېر زیات سو خادم د خپل والدینو تر دې پورې چې مسله دې تر اوسه چې خادم دا غوا نه خرڅو بنی اسرائیل کی واقع ہے کہ دن کی دا غاب آغی اخلی یا دوی راغ لدہ غفوائے واغستا او بعضی روایات کی راضی چی دا سرمنی والا دا پیسونا دا اشرفونا ڈگک لا بعضو کی راضی چی سرمنی پرک لو دا پاسے پی اشرفے پر ایک لی خوٹی ری پیسی اگیو کری دا غوادی راوستا او چی کل راوستا علال اکلا دا دی یا وحی سید مڑی سرولا گولا آغا مڑی جندیش حدیث کی راضی دا دی رگون نای بلکل وینا بیدا دا سی جندیش ویوی زدی اخبر روارو وجلیم او پشابانی دا مڑی لار ساتی نا او دلو دا غواری قصاص دا آغا میراس نام محروم شا زندگی پا دی طریقے سر ختم شوا دا غی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم دا مسئلہ دا چکو میں او سڑے باطل وإذ قال موسى ياد كورت شوه موسى عليه الصلاة والسلام لقومه اخبر قوم دا قال جدا مسألة في خشوة ابتداء واقع رسط بالآيات كرادي بالرقوع إن الله يأمركم الله تبارك وتعالى حكم كي تاسو دا لديه خبره أن تصبحوا بخرة كي تاسو حلالة كي يوقوا دا حكم ورتدديه لكي لديه دا قواقان سرده زياد منا محبته مخکې نه مسله معلومه ده چې دی ته به دې سجدې کولې اسلام دی الله دې دا حلاله کوي چې ستاسو یقین په دې خبره باندې پیدا شي چې داسې زونه خدایان نه دي تاسو بیا سې یوه عقیده لرلې ده حلاله کوي چې د دې هغه اهمیت ستاسو د زړونو نه وځي. قالو نو دوی ورته وي اتتخذنا هزوا آیا ته نیسې موږ لره په ټوکو سره موږ سره ټوکې کوي موږ تا ته وایو چې دا قاتل چا وجلې دی دا مقتول د ده وارد قاتلانه خیر او ترا ته وایي چې غواړه نه ده دا څنګه خبره ده موږ څه وایو تاسو وایي په کار په دا وه چې دا حکم د الله دی دی په کې خپل عقلونه نه ځولول دلیلونه یې په کې نه جوړول. قال و حضرت موسی علیه السلام دوی ته اعوذ بالله پناه نیسم په الله سره ان اکونا چې شمزو من الجاهلین د لوبو کوونکو د ټوکو کوونکو نه دا ټوکې کور خو د لوبې کوونکي کار دی زه لوبې کوونکی نه ټوکې کوونکی نه او مؤمنانو سره چې ټوکې کوم قطعا نه ټوکې کول دا خبره نه ده او تاسو ماته نسبت کو قطعا نه دا حکم د الله هم داسې دی چې تاسو به دا غواله لوي هغې نه وروسته به دا مسله حل کړي چې کله دی ته دا پته ولګېده چې دا حکم خو د الله د طرف نه دی او دا خبره رښتیا ده نو اوس منلو ته خو تیار نو قالو نو دوی وایي ادعو لنا اغوار زمن دفارا ربکا در ربنا پرون دی تحقیق شوی یبین لنا چه بیان که منتا ماهیا چه صد حقیقت دا دے غوان ماهیا صد حقیقت دا دے غوان او صد عمر دا دے غوان چه کم از کم دا غوان مسئلہ دا سی شوا نو دا کو نوع بم دا غوائی یقیناً خدی کی بس آساری دا دی بس خواسی سزان دے امتیازی حالات پی دے دا عام غواگان بنی نو تمن توخای ماهیا ما سن نوحا چه صد عمر دا دے او حقیقت دا دے لگ حقیقت رات دا دے او خواه عمر رات دا دے او خواه چه دا کن کے سمغا دے چاگی کی دا صفات پی. قالو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوی دا انہو یقون و تحقیق صلی اللہ تبارک و تعالی وی دا انہا دا غوا چه دا مخی تاوست ذکر شو بقرت ہم دا یا غوا دا لا خاردن چه نبودائی دا ولا بکن او نوالا دا نبودائی دا دیر عمر والا او نا نہایت والا دا کم عمر والا عوام بین ذالک درمیان عمر دا د دې دواړو درمیان د عمر کې د دې دواړو کو دیم نه دا وړم نه دا نه زړه دا نه وړه دا متوسط او درمیان عمر والا هوا دا. قال دا کو اوس ففعلوا اوس مو ته حضرت موسی علیه السلام وی کو کہتا سما هغه کار ته امرون چې تاسو دا غي حکم کولې شي نور ته اوس نو مکو خو بس دغه سی میانه حال غواره ولې اغا عدالت او دا مسله به حل شي ګر نور ته اوس نو مکو و تاسو ته وختي خبره چې ګوره کوئی بد باندې بسیار مسئله وي تیار نو مسان له سبا نه پوری کله سوي کله سوي. قالو نو او دې ادع لنا او غواړه زمونږ دپاره ربکا در ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته مال او نوها چې څه دې رنګ دې غوا زه عمر خو معلوم شو اوس د دې غوا رنګ به څنګه سره ده توره ده خړه ده زړه ده بګه ده څنګه ده کم از کم چې موږ ته حسنا معلومات شي. قال وی حضرت موسی علیہ السلام انه یقول فتاکی صلی الله تعالی وی انها بقره ذا مذکور چې مخکې کوم ذکر کیږي دا یو غاده صفرا او زیړ رنگ والا د سرو زر رنگ والا د سرو زر چې څنګه رنگ دي زیړ بس دا زیړ هوا خاسته کول غاده دا چې خوري دي دا چې شوم دي دا چې رنگ خفاق عنده نوها خالص دی رنگ دی پکې بل داغ دب نشتا فاقهم خالص زیړ زیړ او تک زیړ پښتو کیږي تک زیړ تسر الناظرین چې خوشاله کې قدم کول راځي سو پرته داسې ګوري د مخ کوله رنگ دي چې هر سړی پاغي خوشالي کی دا د ژړو په ترنګ دي نه دا په ډیر خاص تر او چې کم تن ورته ګوري بس او چې ګوري ورته کنه په خوشالي کې بس تعجب پداګي نه کوي بس ژړو وا دره اوس هم کله تل وی ژړو وای راټینګ کړي بس مخې خو ګوري شو خو بیا وي قالوا ذي وته ادعوا لنا ربك او قال زمند پار دربنا يبين لنا چه بیان کې مونته ما هيا چې دا وا څنګه د سریتون کې دوه کچا په کور کې ساتلې د کاروبار کې گئی اسائمتن ام عاملتن سائمو یې سریتون کې ده چې ته څنګه منګلو کې سریږي سین سره ام عاملتن یا کورونو کې د خلک په کار مار کې رټنا یې وی دا بوجونو مونته پیږي ان البقره تشابه علينا دا غا غړ وړ شو کوم باندې د کلاس درمیانو زړ باغانی ډیر زیات دي او ممکن دي کې څه خاصه سري نه دا کوم باندې مشتبار علا غړ وړ شو څنګه و ان شاء الله لمهتدون او بشکم ان شاء الله لمهتدون خامخا مندون کې د هدايت وی بیان دي اوصاف لمهتدون